प्रोफेसर, आज फिर उनके एजाज में हजरत रंजूर, अकबर आबादी, प्रिंटर, एडिटर, पब्लिशर और प्रूफ रीडर सैमाही नया उफक ने एक इसराना दिया था। जिस दिन से प्रोफेसर काजी अब्दुल कुदूस एमए बीटी गोल्ड मेडलिस्ट मिर्ज़ा से रिवायत है कि ये तलाई तमगा मेडल में उन्हें बिला नागा हाजिरी पर मिला था। यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से मुस्ताफी होने के बाद बैंक ऑफ चाकसू लिमिटेड में बहैसियत डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग धांस दिए गए थे। उनके एजाज में इस तरह के इसराने इस्तकबालिये और इशाइये रोज़मर्रा दफ्तरी ज़िंदगी का जुज़ बल्कि जुज़्वे बदन बन गए थे। घर पर उकले हलाल तो सिर्फ दौराने अलालत ही जहर मार फरमाते थे, वरना दोनों वक्त एजाजिया खाते थे। बैंक की मुलाजमत प्रोफेसर मौसूफ के लिए एक अजीब तजर्बा साबित हुई, जिसकी कीमत बहर तौर वो महीने की 30 तारीख को वसूल कर लेते थे। माफ कीजिए, हम इस खाके में उनको प्रोफेसर ही कहेंगे। बकौल मिर्ज़ा, आदमी एक दफा प्रोफेसर हो जाए तो वो उम्र भर प्रोफेसर ही कहलाता है, ख्वाह बाद में समझदारी की बातें ही क्यों ना करने लगे। दरअसल तदरीस तो एक हीला शरई था, वरना बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, प्रोफेसर का पेशा तवक्कुल था और बेदिमागी से उसे रौनक देते थे। वो किसी के दबेल नहीं थे, दबंग और दलेर आदमी थे और खतरे से डरना या बचना तो कुजा, बसा औकात सांप को रस्सी समझकर गुथ मरते थे। इनकी जुर्रत अब शुजात से गुजरकर तहव्वुर और तहव्वुर से गुजरकर हिमाकत की मावराई हदों में दाखिल हो चुकी थी। कोई शख्स उनसे मुलाजमत, बहस या ब्रिज में सबकत ले जाए तो उसके पूरे सूबे से नफरत हो जाती थी। बरे सगीर पाक और हिंद का कोई सूबा बचा होगा जिससे उनकी ज़ाती अदावत ना हो, बल्कि अब तो छोटी छोटी तहसीलें आंखें दिखाने लगी थीं। वाइस चांसलर को भरी मीटिंग में शटअप कहने के बाद 2-3 महीने की रुख्सत लेकर घर बैठ गए और एहतजाजन अखबार तक पढ़ना तर्क कर दिया कि इसमें गाहे बगाहे वाइस चांसलर की तस्वीर छप जाती थी। यूं भी उन्होंने जिंदगी भर जबान के अलावा किसी दूसरे अजू को तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन अब 24 घंटे में एक दफा बला की चुस्ती दिखाते थे। वो उस वक्त जब दिन भर आराम कुर्सी पर ऊँघते रहने के बाद वो शाम को 8 बजे सोने के लिए बड़ी फुर्ती से जस्त लगाकर पलंग पर चढ़ते थे, अपने पेशे से तंग आ चुके थे और कहते थे, तुम्हारा ख्याल आ जाता है, वरना अक्सर जी चाहता है कि घर को आग लगाकर किसी गैर आबाद जजीरे में एक लोटा डोर फ्रूट सॉल्ट और दीवाने गालिब लेकर चला जाऊं। आलम बेजारी में एक दिन पाक बोहिमियन कॉफी हाउस में नथनों की चिमनी से किंग स्टॉर्क सिगरेट का धुआं खारिज करने के बाद कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए और मुट्ठी भींच कर कहने लगे, अगर मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता तो हमने पूछा, तो यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं करता। उन्होंने मुट्ठी खोल दी। वो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर होना चाहते थे, लेकिन जिस मकदार में वो ज़हनी सुकून और फुर्सत चाहते थे, वो हमारे यहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल के मास्टर का हिस्सा है। फरागत व किताबे का जहाँ इतना अमल दखल हो, तो आप ख़ुद कयास फरमा सकते हैं कि मौलमी का पेशा छुड़वाने में हमें कैसे कैसे सब्ज बाग दिखाने पड़े होंगे। लेकिन इस कारे सवाब में हमें ज़्यादा झूठ नहीं बोलना पड़ा, इसलिए कि इल्म व अदब से बेजार करने में उलमाए जामिया ने ऐसा मौसर किरदार अदा किया कि प्रोफेसर का दिल अपने कसब से खट्टा हो गया। दौराने रुख्सत खबर आई कि यूनिवर्सिटी ने उनके एक जूनियर को 1857 में दिल्ली के सौदा बेचने वालों की आवाज़ों पर रिसर्च करने 7 समंदर पार लंदन भेजा है। प्रोफेसर साहब ने उसी वक्त हमारे बेटे की 4 लाइन वाली कॉपी पर इस्तीफा लिखकर बेरिंग पोस्ट कर दिया और अपना ना तमाम थीसिस चाकसू खुर्द का दबिस्तान शायरी जिसका मौजू उन शोरा का कलाम था जिनकी वलादत कहीं और होने के बजाय चाकसू खुर्द में हो गई थी, फाड़ कर फेंक दिया। इस थीसिस के 15 साल तक अधूरा रहने की बड़ी वजह ये थी कि बाज़ ऐसे शोरा जिन पर वो तबसरा करना चाहते थे, उनके इंतकाल में अभी खासी देर मालूम होती थी। ये उस जमाने का जिक्र है जब प्रोफेसर अपनी बोसीदा डिग्री जला ही नहीं चुके थे, बल्कि उसकी राख से अपने तन पर भभूत रमाए मूर्खों के मन की आंखें खोलते फिरते थे। क्लासरूम से बैंक तक पहुंचने में प्रोफेसर को किस सिराते मुस्तकीम से गुजरना पड़ा, ये उनका दिल जानता है या हम, इसका जिक्र नामुनासिब मौके के लिए उठा रखते हैं। बैंक में अफसरी से उनके कंधों का प्रोफेसराना खम तो दूर ना हुआ, मगर और बहुत सी खुशगवार तब्दीलियां, कुछ अज खुद कुछ औरों के कहने से, उनकी शख्सियत में पैदा होती चली गईं। अब तक उनकी शख्सियत सेल्फ मेड यानी खुद साख्ता थी, यानी उसमें उन्होंने धोबी, डॉक्टर, दर्जी और नाई को इसलाह करने का कोई मौका नहीं दिया था। प्रोफेसर के इब्तदाई अयाम में जब लड़के बिल्कुल लड़कों ही की सी हरकतें करने लगे, तो हम सब ने सलाह दी कि लबो लहजे में डपट और शख्सियत में रोब दाब पैदा करो। दूसरे ही दिन उन्होंने जूतों में पौन इंच मोटा तल्ला लगवा लिया और ऊंची बाड़ की टोपी पहननी शुरू कर दी, जिससे कद तो खैर क्या बढ़ता, अलबत्ता खुद ही इतनी बुलंद हो गई कि हमने उन्हें बादशाही मस्जिद के दरवाजे से भी झुक कर निकलते देखा। राई जोरे खुदी से पर्वत बन चुकी थी, किरदार भी उनका अपना नहीं रहा था, शाहीन की खसलत इख्तियार कर ली थी, यानी बार बार अपने मौजू और मुखातिब पर झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। झूठ क्यों बोले, हमने कभी शाहीन नहीं देखा, अल्लाह जाने इसके मूछें होती हैं या नहीं। बहरहाल उन्होंने रख ली थी, जो बराबर ताव देते देते कॉर्क खोलने के स्क्रू जैसी हो गई थी। दाई मूंछ हमेशा सफेद रहती थी, इसलिए कि ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से लिखते लिखते उसी चुटकी से बल देते रहते थे, और ये आदत इतनी रासिख हो चुकी थी कि हालांकि बैंक में तकर्रुर का खत मिलते ही मूंछ का सफाया कर दिया, लेकिन बेचैन चुटकी से महीनों उस जगह को ताव देते रहे जहां कभी मूंछ हुआ करती थी। इन तब्दीलियों का ये असर हुआ कि लड़कों ने उनके लेक्चर की फाश गलतियों पर हंसना छोड़ दिया, अब उनके हुलिये पर ठट्टे लगाते थे। तकरूर के 3 महीने बाद बैंक ने प्रोफेसर को ताल्लुकात आमा और एडवर्टाइजिंग की तरबियत के 6 हफ्ते के कोर्स पर पेरिस भेजने के अहकाम सादर किए, और ये भी पेशकश की कि अगर आप अपनी बेगम को हमरा ले जाएं तो हमें ऐन मुसर्रत होगी। दोनों के फर्स्ट क्लास टिकट और होटल के जुमला अखराजात बैंक के जिम्मे होंगे। खत मिलते ही दिमाग में शहनाइयाँ बजने लगीं। कराची की उन तमाम खवातीन की जिनके जुमला हकूक हनूज गैर महफूज थे, एक मुकम्मल फहरिस्त हमसे बनवाई, और फिर पसर गए कि इनमें से किसी एक से दो बोल पढ़वा दो ताकि टिकट बेकार ना जाए और हनीमून मुफ्त पड़े। अगर मिर्जा ने एक ही फकरे से उनके जहन की सारी गिरहें ना खोल दी होती तो खुदा जाने कब तक हमारी जान को आए रहते। फरमाया, बीवी को पेरिस ढोकर ले जाना ऐसा ही है जैसे कोई एवरेस्ट सर करने निकले और थर्मोस में घर से बर्फ की डल्ली रख के ले जाए। पेरिस, जिसे अब वो प्यार में पैरी कहते थे, से लौटने को तो लौट आए, लेकिन दिमाग वहाँ के कहवा खानों और दिल कहवा खानों में छोड़ आए, जसद खाकी को पाकिस्तान में घसीटे फिर रहे थे। सामने ना दहिंदा के बही खाते खुले पड़े हैं, मगर आंखों में वही किताबी चेहरे फिर रहे हैं कि देखें जिनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। एक एक से पूछते थे कि पाकिस्तान में इनकलाब फ्रांस कब आएगा, इस इनकलाब की पजीराई के लिए वो अपनी पतलून की क्रीज उस तरह की धार जैसी बनाए रखते थे। पुरानी बजा की गरारे नुमा पतलूनों के पाइचे उनकी हमशीरा ने गाँव तकियों पर बतौर गिलाफ चढ़ा दिए और उनकी ऊंची बाड़ की टोपी से एक खूबसूरत टी टकोजी बनाई, जिसे उठाते ही उनका सर याद आता था। पहले अपने वालिद माजिद को भी खत लिखते तो आखिर में ताबेदार प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस MABT गोल्ड मेडलिस्ट लिखकर गोल्ड मेडलिस्ट के नीचे एहतियातन खत खींच दिया करते थे कि बंदा बशर है, मुबादा नज़र चूक जाए। लेकिन अब कागज़ पर कलेजा निकाल कर रख देने की बजाय बैंकरों के तर्ज पर दस्तखत की जगह एक जलेबी सी बना दिया करते थे, जिसकी नकल कम अज़ कम कागज़ पर कोई हलवाई भी नहीं कर सकता। कॉलर में धोबी से खास तौर पर कलफ लगवाते, खुद भी अंग्रेजी तलफ़ुज़ में खूब कलफ लगाने लगे थे। दिलतर दूर होते ही वक्त की पाबंदी भी तकलीफ दे हद तक करने लगे। जब से अंधेरे में वक्त बताने वाली कीमती घड़ी खरीद कर लाए थे, उन्हें दिन से सख्त उलझन होने लगी थी। फर्शी नशिस्त के बचपन से आदी थे, गो तरक तो नहीं की, लेकिन अब गाँव तकिए का सहारा लेकर नहीं बैठते थे, उसे गोद में लेकर बैठते थे। मुख्तसर ये कि पर्सनालिटी निकल आई थी। बैलगाड़ी में जट लड़ाका हवाई जहाज का इंजन लग गया था। मुदीर सैमाही नया उफक, जिन्होंने ये इसराना तरतीब दिया था, शेर का अजब मजाक रखते हैं। शेर को गलत पढ़कर और गलत समझकर भी इस कदर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि अच्छे अच्छे सही समझने वाले बगले झांकते रह जाते हैं। रोज़मर्रा बातचीत में भी खुद को राकिमुल हरूफ कहते हैं। जैसे ही हम टाट का पर्दा उठाकर नए उफक के दफ्तर में दाखिल हुए, मुदीर मौसूफ ने हमारे सलाम के जवाब में दो तीन दफा अपना हाथ बगले की गर्दन की तरह मोड़ मोड़ कर हमें दिखाया, जिसे हमने बदतमीजी समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर जू ही हमारा सर छत से टकराया, हमें समझ में आ गया कि रंजूर साहब ने हाथ का बगला बनाकर जो हमें चढ़ाया था, तो वो दरअसल सर घुटनों में देकर चलने का इशारा था, क्योंकि दफ्तर की छत बमुश्किल 5 फुट ऊंची होगी। वो तो खुदा भला करे मिर्जा का, अगर वो हमारी गर्दन में लटक कर फिर फौर हमें दोहरा ना कर देते, तो हमारा कासाए सर ऊपर चलते हुए पंखे से कब का बड़ी सफाई से तुरश कर उनके कदमों में जा गिरा होता। और हम तो क्या, हमारे बीमे की रकम तक खुर्द बुर्द हो चुकी होती। सर उतारने के अलावा पंखे का जिमनी मसरफ बकौल शख्स से गर्म हवा को सारे कमरे में बहिस्साए मसावी फैलाना था, ताकि कोई हिस्सा महरूम ना रह जाए। मुदीरे सैमाही नया उफक ने अपना बायां हाथ मुसाफे के लिए पेश किया, हमने भी इखलाकन अपना बायां निकाला तो चारों तरफ से खीखी खीखी की आवाजें आने लगी। हमने झींप कर झट उसे दाई जेब में ठूंसने की कोशिश की, फिर याद नहीं कौन सी जेब में से अपना दायां हाथ खींचकर निकाला और उसे उनके बाएं से मिलवाने की कोशिश की। खीखी खीखी की आवाजें और तेज हो गईं। तड़प कर उन्होंने अपना हाथ छुड़वाया और दोनों हाथों से हमारी दाई कलाई मरोड़ के हथेली का रुख अपनी जानिब किया, फिर हमारी हथेली को अपनी हथेली से दो तीन दफा खुलूस से रगड़ा, जिसे हम उन हालात में मुसाफेहा कह दें तो मुबालगा ना समझा जाए। दरअसल भूल हमारी ही थी, इसलिए कि हर शख्स जानता था कि रंजूर साहब 2 साल से बाएं हाथ से मुसाफिहा करने लगे हैं, जिसकी वजह ये थी कि गुज़श्ता 12 साल वो बाएं हाथ में एक सूट केस लटकाए फिरते थे, जिसे अज़राहे इंकसार ब्रीफ केस कहते थे। उसमें 12 साल के सारे करतूत यानी तमाम खास नंबर और बेगम के हाथ की बनाई हुई गिलोरियां बंद रहती थीं। दोनों में एक दूसरे की बूबास इस तरह रच बस गई थी कि मुश्तहरीन को तवायफ नंबर खोल कर दिखाते तो महसूस होता गोया पानदान खुल गया। और कभी वर्क़े नुकरा में लिपटी लखनवी कवाम और सस्ती खुशबुओं के भपके मारती गिलोरी खिला देते तो लगता कि तवाइफ की पाप बीती, बल्कि खुद उसी को चबा रहे हैं। ब्रीफ केस उठाए फिरने से उनका बायां कंधा मुस्तकिलन झुक गया था, और ये जंबील हाथ में ना हो तो भी उनका बायां हाथ घुटने को छूता था। जब उन्हें दुनियाए अदब में लीनिंग टावर ऑफ पीसा के लकब से याद किया जाने लगा तो शुरू शुरू बहुत इतराते फिरे। फिर एक दिन मिर्जा ने तखलिये में समझाया कि इशारा तुम्हारे सियासी झुकाव की तरफ नहीं है, तो चौंक पड़े। अच्छा, ये बात है? कंधों की 12 साल पुरानी कान निकालने के लिए मिर्जा ने ये वर्जिश तजवीज़ की कि आइंदा 12 साल तक दूसरे हाथ से उठाओ। चुनांचे उन्होंने ब्रीफ केस दाएं हाथ में मुंतकिल कर लिया और बाएं हाथ से मुसाफे की आदत डाली। गिलोरी भी अब बाएं की बजाय दाएं कल्ले में रखने लगे थे। ये उसी जमाने का जिक्र है। तज़किरा मुसाफ़िहा हो चुका तो प्रोफेसर ने हमारा तारुफ करवाया कि आप से मिलिए, आप हमारे साथ 5वीं जमात में दीनियात के पर्चे में नकल करके फेल हुए थे। उस वक्त 2 छत्ती के नीचे 10-12 आदमी बैठे होंगे, हालांकि कुर्सियां 2 ही नजर आ रही थीं। एक की टांग शराबी जैसी थी, उस पर मेजबान यानी मुदीर नया उफक लड़खड़ा रहे थे। दूसरी की पुश्त और पायों का घटा हुआ हिस्सा 6-6 इंच काट दिया गया था। इस पीढ़ी पर मेहमाने खुसूसी कुंडली मारे बैठे थे। उनकी थोड़ी मेज पर इस तरह धरी थी जैसे मेलों और कस्बाती नुमाइशों के जादूघर में मदारी के जमहूरे का कटा हुआ सर रखा होता है। सामने नया उफक की नाकाबले फरोख्त कापियों के बंडल दीवार के साथ बड़े करीने से चुने हुए थे। उन पर रसाले के कलमी मुआविनीन बिठाए गए थे। ये नहीं कि मेजबान को अपने अजीज मेहमानों की बेआरामी का एहसास ना था। हर आने वाले की आवभगत वो इस तरह करते कि झपाक से अपने नीचे से रुई की गद्दी निकालकर उसे पेश करते, और जी आप, नहीं आप, अरे साहब क्यों कांटों में घसीटते हैं कि पुरतकल्लुफ तकरार के बाद उसे वापस अपनी कुर्सी पर ढक देते कि मौखिरु जिक्र में एक सुराख था जिसमें से 2 फुटबॉल बगैर रगड़ खाए गुजर सकते थे। दरवाजे के बाएं जानेब 3 जंगियाए कनस्तरों पर दफ्तर का साइन बोर्ड रखकर बजता हुआ सोफा बना दिया गया था। ये नशिस्त नक्कादों के लिए मखसूस थी। हमें नाकाबिले अशात फोहश अफसानों के एक पुलंदे पर बिठाया गया जिनकी गर्मी भी अभी ठीक से नहीं निकली थी। मुलहका कमरे से हर उम्र के बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। दफ्तर की दीवारें देखकर ख्याल होता था कि यहाँ स्लेट का रिवाज नहीं है। कुछ देर बाद उन्हीं में का एक बच्चा अल्मोनियम का जग लेकर आया और मशरूब मशरक यानी खालिस पानी का दौर चला। पानी वाकई शफाफ था, इतना शफाफ के गिलास का गंदा पेंदा साफ नजर आ रहा था। जरा देर में सब छिक गए तो पान पेश किए गए, जिन्हें इस दफा इसलिए गिलोरी कहने में तामुल है कि वो इतने नन्हे मुन्ने थे कि उसमें छालिया के दाने समा नहीं सकते थे, लिहाजा छालिया अलग से पेश की गई। हाँ, तंबाकू वाफर मकदार में था जिसका जितना जी चाहे खा ले। इन तकल्लुफात के बाद जलसे की कार्रवाई शुरू हुई। 4 नामवर नक्कादों ने प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस MABT गोल्ड मेडलिस्ट के मजमून, मवाजना TS इलियट और शेख इमाम बख्श नासिख पर मकाले पढ़े। यूं तो ये मजमून प्रोफेसर मौसूफ ने 25 साल पहले अपने जमाने तालेबे इल्मी में सुपुर्दे कलम किया था, मगर नक्कादों ने इस पर बिल्कुल नए जावियों से रोशनी डाली थी। आखिर में मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने खुतबा इख्तितामिया पढ़कर हक़ दोस्ती अदा किया। उन्होंने बैंक ऑफ चास्कू अदबी इनाम की एक इनकलाबी तजवीज़ भी पेश की। तजवीज़ ये थी कि कुछ कलम के धनी ऐसे हैं जो अगर लिखने से बाज आ जाएं तो उर्दू पर बड़ा एहसान होगा। बैंक ऑफ चास्कू प्राइज़ उन्हीं मोहसिनों की खिदमत में पेश किया जाएगा। इस बात की पूरी छानबीन करने के बाद कि किस मुसन्निफ ने साल भर वाकई कुछ नहीं लिखा है, जज सालाना फुसलावे का ऐलान करेंगे। इनाम याफ्ता मुसन्निफ अगर परवरिश लौह कलम से सीधी तरह बाज आ जाए तो लाइफ पेंशन का हकदार होगा, जो बशर्ते नेक चलनी उसको माह बाद माह मिलती रहेगी। अगर बर वक्त मौत वाकई हो जाए तो बेवा के लिए माकूल वजीफा भी मुकर्रर किया जाएगा, बशर्ते के वो तमाम गैर मतबूआ तख्लीकात जो मरहूम चोरी छुपे करते रहे उनके साथ ही दफन कर दी जाएं। इस पर हमने जोर जोर से तालियां और पास वाला कनस्तर बजाया, और अल्लाह जाने कब तक बचाते रहते अगर मिर्जा यकायक ये ऐलान न कर देते कि इस इनाम का पहला मुस्तहिक सारे पाकिस्तान में हम यानी राकिमुस सतूर से ज्यादा कोई नहीं। हमारी ये दुर्गत हफ्ते में 4-5 दफा जरूर बनती थी, इसलिए कि हफ्ते में 4-5 दफा प्रोफेसर के एजाज में कहीं ना कहीं इस्तकबालिया होता था, जहां पहली सफ में तालियां बजाते हुए फोटो खिंचवाने के फराइज हमारे जिम्मे होते थे। मिर्जा कहते थे कि बड़े लोगों की तकरीर के बाद तुम्हारी ताली बिल्कुल अलग सुनाई देती है। दफ्तर में अपनी मसरूफियत के बारे में दिन भर बातें करके प्रोफेसर खुद को बुरी तरह थका लेते थे। एक उम्र नेकी और नाकामी की जिंदगी बसर करने के बाद अब वो जहां नजर आते गोटे के हार पहने इफ्तिताही फीते काटते नजर आते। यहां तक सुनने में आया है कि इन तमाम तर ज़ियाफ़तों का खर्च प्रोफेसर खुद उठाते हैं। सिर्फ एक इस्तकबालिया का बार उन्होंने नहीं उठाया, उसका मुफस्सल हाल हम आपको सुना चुके हैं। 7-8 महीने तक तो उनके तकर्रुर की खुशी में दावतें होती रहीं, और उसके बाद गालिबन इस खुशी में कि वो अभी तक बर्खास्त नहीं हुए थे। हो ये रहा था कि सस्ते और फिल्मी रिसाले बैंक के इश्तहार की घात में रहते और मौका पाते ही नपतुलावार कर जाते, यानी प्रोफेसर का मवाजनाए T.S. इलियट और शेख इमाम बख्श नासिर, जिसमें उन्होंने ममोले को शहबाज से लड़ाया था, मिनोअन छाप देते। प्रोफेसर गरीब अब मवाजने को जितना दबाना और छुपाना चाहते, रिसाले उसे उतना ही उछालते, गोया मुसन्निफ को उसी की तहरीर से ब्लैकमेल कर रहे थे। प्रोफेसर को शहर के एक एक बुक स्टॉल से ऐसे शुमारों की तमाम कॉपियां बैंक के खर्चे पर खरीद कर जलाना पड़ती ताकि लोग मवाजना ना पढ़ पाएं। अब वो अपने गढ़े मुर्दे को उखड़वा कर रूह फेंकवाते आजिज आ चुके थे। मजबूरन मवाजने की जगह बैंक ऑफ चाकसू के बारे में इश्तिहार बुक करके एडिटर के मुंह पर 1 साल के लिए तलाई कुफल लगा देते। प्रोफेसर को उनके माजी के मलबे से खींच कर निकालने का सहारा मिर्जा के सर है। उनकी जहनी आबादकारी में जो दुश्वारियां पेश आईं, उनका अहाता इस मुख्तसर से मजमून में करना हमारे बस की बात नहीं। प्रोफेसर को नेक और बद की तमीज जरूर थी, और अगर कुव्वत बासरा फ्रांस की शैंपेन से मुतासर ना हो तो स्याह और सफेद में भी इम्तियाज कर सकते थे, बशर्ते के इन रंगों का ताल्लुक निस्वानी जिल्द से हो। मगर छोटे बड़े व्यापारी की पहचान, ये सवाल उन्हें हमेशा नसाब से बाहर मालूम होता था। किसी का बैंक बैलेंस माथे पर लिखा होता नहीं। चुनांचे 1-2 महीने तक ये रवैया रहा कि अगर कोई शख्स मैला मसला कुर्ता पजामा पहने, अंगूठे और कलमे की उंगली से बाछों की पीक पहुंचता, बगैर कार्ड भेजे कमरे में मुंह उठाए चला आता तो उसे धक्के देकर तो ना निकालते, मगर इस तरह पेश आते कि इस जहमत की जरूरत ही ना पड़ती। गलत उर्दू बोलने वालों को चाय तक के लिए ना रोकते। लेकिन जब पहली ही बोर्ड मीटिंग में उन्हीं में के 4 अशखास को डायरेक्टरों की तरह सुर्ख मखमली कुर्सियों पर मुतमक्कन देखा, जिनसे अपने कमरे में उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था, ताकि बाद में रगड़ रगड़ कर ना धोना पड़े, तो उनकी आंखें खुल गईं और 4 हिंसे वाली तनख्वाह खतरे में नजर आने लगी। फिर तो दिल में ऐसा हौल बैठा, तो सड़क पर कोई भी मैले कुचैले कपड़ों में नजर आ जाता तो फौरन सलाम कर लेते थे। प्रोफेसर की बौखलाहट से उनकी अजीम जिम्मेदारियों का अंदाजा होता था, और उन अजीम सलाहियतों का भी जिनके बगैर वो बखूबी गुजारा कर रहे थे। हवास मुख्तल, जबान खिचड़ी, लबो लहजा उखड़ा उखड़ा, और बात भी कुछ ऐसी ही थी। गौर तो फरमाइए, अभी तो मुल्तान के सौदागरे चरम पुषम के साथ इस पर शर्त विधी जा रही है के हाजियों के पहले जहाज की वापसी पर तेजाबी सोने का बहाव कितना गिरेगा, और अब फैनी हिल के दौराने खून को तेज करने वाले इकतबासात पढ़कर मेज की दराज से निकलकर सुनाए जाने लगे। 5 मिनट पहले एक इश्तहार के तलबगार से हाथापाई होते होते रह गई कि उसने मुंह भरकर यूं कह दिया था कि आप हेर फेर के अंधों ही को रेवड़ी बांटते हैं, और अब ये मसला जेरे बहस है कि पानी के दरियाओं से इस जमाने में कुरुतुलैन हैदर के नावल आग का दरिया का नाम लोगों की जबान पर इस कदर चढ़ा हुआ था कि जब भी असली दरिया का जिक्र होता तो प्रोफेसर मौसूफ इबहाम से बचने के लिए पानी का दरिया कहते थे, और अब ये मसला जेरे बहस है कि पानी के दरियाओं से जो नुकसान मशरकी पाकिस्तान में हुआ है उससे बैंकों की शरह सूद और उर्दू रुबाई पर क्या असर पड़ेगा। एक दफा रिसीवर ये कहकर रख दिया कि जरा 1 मिनट तवक्कुफ फरमाइए, मैं हांगकांग डॉलर का भाव अभी मालूम करके बताता हूँ। दूसरे फोन पर यकबारगी अपना गेयर बदल कर कहने लगे, वाह वाह क्या फड़कता हुआ मिसरा निकाला है, जरा 5 मिनट बाद दूसरा भी मरहमत फरमाइएगा। मगर मिसरा सानी वाली घंटी 5 मिनट के बजाय 2 मिनट बाद ही बजने लगी। हेलो हेलो, वल्लाह क्या तेवर हैं, बिल्कुल मोमिन का सा अंदाज है। आए क्या कहा, मोमिन ही का शेर है। ला हौला वला कुव्वत, मैं तो समझा आपका है, मगर मोमिन की भी क्या बात है, कभी कभी जालिम आप ही के अंदाज में शेर कह जाता है। कारोबारी दुनिया में बिलअमूम शेरो शायरी की गुंजाइश नहीं होती, मगर प्रोफेसर ने निकाल ली थी। महीनों तक ये हाल रहा कि हर 2 जुमलों बाद एक शेर झाड़ देते थे, और ये जुमले भी दरअसल शेर ही की तमहीद या तारीफ में होते थे, वरना अगर उन्हें छूट दे दी जाती तो बैंकारी के पेचीदा से पेचीदा मसले पर दो टोक फैसला दीवाने हाफिज से निकाल कर कर सकते थे। मिर्जा एक दफा उनसे मिलने गए तो क्या देखते हैं कि फॉर्मेका की हिलाल नुमा मेज के गिर्द के खुश गुलू और खुश खुराक शोरा अशियाए खुर्दनी के साथ इंसाफ फरमा रहे हैं, और बैंक में दिन दहाड़े मुशायरा लूट रहे हैं। टेलीफोन का रिसीवर उतार कर शायर के सामने रख दिया गया है ताकि मुशायरे की कार्रवाई सिबगे तक रिले की जा सके। जो 4 मील दूर सदर में अपनी किताबों की दुकान में 1.5 घंटे से बाएं हाथ में फोन लिए बैठे हैं और दाएं हाथ से इस वक्त ग्राहकों को किताबें खरीदने से मना कर रहे हैं। शायर को कभी कभी रिसीवर कान से लगाकर सिबगे की दाद सुनवा दी जाती है, और वो उठ उठ कर लखनवी अंदाज से फोन को आदाब बजा लाता है। मिर्जा गरीब तो किसी काम से गए थे, लेकिन दरवाजे की दरज में से झांक कर ये नक्शा देखा तो सरकारी काम को उनकी तफरी में हारिज पाकर उल्टे पांव लौट आए। शेरो शायरी से मिर्जा की तबाय नामौज़ू यूं भी उबा करती है, और मुशायरों से तो वो कोसों दूर भागते हैं, खुसूसन बड़े मुशायरों से। कहते हैं, साहब जो शेर बयक वक्त 5-6 हज़ार आदमियों की समझ में आ जाए वो शेर हो ही नहीं सकता, उसमें ज़रूर कुछ न कुछ खोट निकलेगा। मिर्ज़ा ने जब देखा कि प्रोफेसर को नसर में अपने ख्यालात का इजहार करने में बड़ी दुश्वारी होने लगी है तो समझाने बैठ गए। प्रोफेसर, ये साहूकार वो संसार है कि सही उर्दू से गुजराती सेठ बेहद रोब खाता है मगर सौदा बिगड़ जाता है। किसी ने मुझे बताया कि दो सेठ मुख्तलिफ औकात में तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोलने आए, लेकिन एक मेमन को तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने घुसने नहीं दिया और दूसरे चिनियोटी व्यापारी ने जो रकम जमा कराने आया था तुम्हें देखकर फौरन इरादा बदल दिया और अपनी जमा जत्था टोपी में छुपाकर कहने लगा कि मैं तो दरअसल ओवरड्राफ्ट लेने आया था। कमाल ये है कि तुमने वाकई उसे ओवरड्राफ्ट दिलवा दिया जिससे उसने उसी वक्त दूसरे बैंक में जाकर अकाउंट खोल दिया और यूं अहले दर्द को पंसारियों ने लूट लिया। मिर्जा उन्हें शेर सुनाने से बाज रख सकते थे, लेकिन शेर सुनने पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती थी? प्रोफेसर सामने बैठे हुए शायर का मिसरा उठाने से इनकार कर सकते थे, लेकिन उनका मुंह कैसे बंद करते जो फुर्सत गुफ्तगू गनीमत जानकर फोन पर ही खून थूकने लगते थे। एक दिन प्रोफेसर पूरी तरह बौखलाए हुए थे क्योंकि आध घंटे बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास था जिसमें बैंक का पब्लिसिटी बजट बराए तौसीह को गाली गलौज पेश होने वाला था। उनकी सूरत ऐसी हो रही थी जैसे इश्तिहारों में उन लोगों की होती है जिनको हॉर्लिक्स की जरूरत होती है। मेज पर कागजात का अंबार लगा हुआ था। कमरे के बाहर लाल बत्ती रोशन थी जिसका ये मतलब था कि आज वो वाही तबाही आदमियों यानी अपने खास दोस्तों से मुलाकात नहीं करेंगे। इतने में सफेद टेलीफोन की बैठी बैठी आवाज वाली घंटी बजी और दूसरे सिरे से गोदाम कीपर की असामी के एक उम्मीदवार हजरत मदहोश माधोपुरी ने अपने तखल्लुस जैसे तरन्नुम में अपनी नौ तसनीफ मुसद्दस सुनानी शुरू की। हर चंद के ये तोड़ का वक्त था और प्रोफेसर को सिगरेट की राख तक झाड़ने की फुर्सत ना थी, लेकिन मुसद्दस के इब्तदाई बंद उन्हीं की मद्दाह में थे और अल्लाहु गनी उसमें इस कदर गुलू से काम लिया गया था कि फोन बंद करने को किसी तरह जी ना चाहा। खुदा जाने कब का लिया दिया आड़े आ गया कि 20 मिनट बाद फोन खुद बखुद खराब हो गया और प्रोफेसर अपनी नीली बोर्ड ठीक करते हुए बोर्ड रूम की तरफ भागे। इजलास 1 बजे खत्म हो गया मगर फोन शाम तक खराब रहा। प्रोफेसर ने कसदन उसे ठीक नहीं कराया इसलिए कि वो अपनी सेक्रेटरी को यकसुई के साथ मीटिंग की कार्रवाई लिखवाना चाहते थे। टेलीफोन ऑपरेटर ने भी फोन मिलाने बंद कर दिए और चंद घंटे आफियत से गुजरे। वो कार्रवाई लिखवा रहे थे कि सफेद फोन की घंटी आप ही आप बजने लगी। वो उछलकर अपनी सेक्रेटरी की गोद में जा पड़े और देर तक वहीं बेसुध पड़े रहे। इसी आलम में उसकी चुटकी लेकर देखा कि जाग रहा हूँ या ख्वाब में हूँ। जब उसने पटाख से गाली दी तो उन्हें यकीन आया कि ख्वाब नहीं है। रिसीवर उठा के बोले, हेलो खैजी अब्दुल कुद्दूस हियर, हेलो हेलो खैजी दिस साइड। उधर से आवाज आई, जी बजा फरमाया मगर मैं मदहोश माधोपुरी अर्ज कर रहा हूँ। वल्लाह सुबह 10 बजे से आपका फोन दुरुस्त कराने में लगा हुआ हूँ। खुदा झूठ ना बुलवाए, 10 जगह शिकायत नोट करवाई होगी। आखिर झक मार कर खुद टेलीफोन एक्सचेंज किया और एक एक की खबर ले डाली। जब कहीं जाके 5 बजे आपकी घंटी बजी है, जी तो अर्ज किया है और वो 6 बजे तक अर्ज करते रहे। कोई दिन खाली जाता होगा कि खिफत और आशुफ्ता खातरी की कोई नई सूरत पैदा ना हो। एक दिन गलबन पीर का दिन था जिसे मिर्जा योम स्याह कहते हैं। अक्सर पेशगोई करते हैं कि देख लेना कयामत पीर ही के दिन आएगी। एक दिन बैंक में उदास बैठे अपने मखसूस अंदाज से यानी प्याली होंठों से लगाते वक्त चुंगलियां उठाए हुए फ्रेंच कॉफी पी रहे थे। हस्ब आदत जोर से आंखें सुकेड़ रखी थीं, हालांकि उस वक्त रुए ताबा के गिर्द सिगरेट के धुएं का हाला नहीं था। कॉफी के हर घूंट के बाद बाएं हाथ से इस ख्याली धुएं को हटाते जाते थे ताकि मिचमिची आंखों में ना घुसने पाए। इतने में रिसाला मीना बाजार की एडिटर आ निकली। प्रोफेसर ने कहा कि आप 25 साल से बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। बहुत खुश हुई। हालांकि प्रोफेसर का दरअसल मतलब ये था कि जैसी बदसूरत आप 25 साल पहले थीं, वैसी ही अब भी हैं। मोहतरमा ने मीना बाजार का ताजा शुमारा पेश किया। प्रोफेसर सर्वर पर किसी एक्ट्रेस की बजाय अपनी तस्वीर देखकर भौंचक्के रह गए। सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि तस्वीर बिल्कुल उनसे मिलती थी, बेहतर ना थी। मीना बाजार में इश्तहार निकलना था कि तमाम जनाना रिसालों ने यलगार कर दी और प्रोफेसर सोचते ही रह गए कि खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। मुदीर आंचल से जो तारीखी मचेटा हुआ उसके मुकालमे पाक बोहेमियन कॉफी हाउस के बैरों तक को अजबर हैं। प्रोफेसर को मुदीर मौसूफ से पहली ही नजर में नफरत हो गई। वो तो खैरियत गुजरी, वरना प्रोफेसर का सीना अगर 34 इंच की बजाय 43 इंच का होता तो पहली ही मुलाकात में उनका लीथो बना डालते। ये रिसाला 35 साल से उन्हीं खवातीन की खिदमत किए जा रहा है जो उस वक्त 35 साल की थी जब रिसाले का पहला शुमारा निकला था। किस्सा कहानी के ओट में यही शरीफ बीवियां अपनी हम उम्र बीवियों को मजीद शरीफ रहने की तलकीन करती रहती थीं। रिसाला ऐसे उड़िया अफसानों से यकसर पाक था जिनसे हर शख्स बकदरे बदजौकी महजूज हो सके। जिनसी कहानियों के बजाय रिसाले में कंवारियों बालियों को पलंग की कोरी चादर पर क्रोशिए से खुशामदीद काढ़ने की तरकीबें सिखाई जाती थीं। अदबी मिजाज इतना बदल चुका था कि जो शायर 25 साल पहले दुनिया को माया का जाल समझते थे वो उसे अब सरमाया का जाल कहने लगे थे। लेकिन आंचल के लिखने वाले आज भी औरतों को मस्तूरात कहते और माहौल पर लाहौल भेजते हैं। नई तराश की चोली में उन बुजुर्गों को कुर्बे कयामत के आसार दिखाई देते हैं। हालांकि हमारे मिर्जा अब्दुल वदूद बेग तो उल्टी तमन्ना करते हैं कि साहब कोरबे कयामत की यही निशानियां हैं तो फिर जल्दी से सूरज सवा नेजे पे आ जाए कि जिंदगानी का कुछ भरोसा नहीं। और साहब जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मौसूफ ने आते ही फरमाइश की कि मवाजना की टक्कर की कोई चीज आंचल के लिए अता हो। प्रोफेसर ने उनको मुतला किया के अदीम उल फुर्सती के सबब वो गुज़श्ता 25 साल से कुछ नहीं लिख सके। सलाम रूह सताई के बाद गर्ज़े ख़ास का इजहार हुआ। इश्तहार चाहिए, प्रोफेसर ने उजर किया। सालाना बजट ख़त्म हो चुका है, फरमाया। चलिए कोई मुज़ायका नहीं, बैंक के रजिस्ट्रों और फॉर्मों का सालाना ऑर्डर ही आंचल प्रेस को इनायत फरमाइए। प्रोफेसर ने जवाब दिया, लेकिन 7 लाख रुपए की स्टेशनरी आप एक ट्रेडल मशीन पर 10 बरस में भी नहीं छाप सकेंगे। इरशाद हुआ, तो फिर आप बैंक से 50 हजार का क्लीन ओवरड्राफ्ट ही दिलवा दीजिए। प्रोफेसर के सब्र का मुख्तसर सा पैमाना लबरेज हो गया। दफ्तरी जब्त और एहतियात को बालाए ताक रखते हुए फरमाया, आपके मुतालबों की तरतीब बिल्कुल उल्टी है, बखुदा बिल्कुल उल्टी। चाहिए तो ये था कि पहले आप 50 हजार कर्ज मांगते, इसके बाद स्टेशनरी के ऑर्डर की फरमाइश करते। ये भी नहीं मिलता तो इश्तहार मांगते, फिर भी मैं इनकार करता तो मजमून तलब करते, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि इनकार करता, शर्मा शर्मी मजमून तो दे ही देता। बोले, अरे साहब यही तो मुझे भी अंदेशा था। बच्चों के रिसाले हमेशा से निगाह इल्तफात से महरूम थे। आखिर ये कुफर इस तरह टूटा कि کہ رسالہ بازیچہ اطفال نے ایک ضخیم اشتہار نمبر نکالنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد یہ رسالہ بھی بینک کے اشتہارات سے نوازا جانے لگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اشتہار نمبر پر ریچ گئے یا اس کی مدیرہ آنسہ سمنتھا فرزوق کی تیغ ابرو سے برضا و رغبت ڈھیر ہوئے۔ سفید شلوار، سفید قمیض، سفید دوپٹہ، سیدھی مانگ، ننگے ہاتھ، ننگے کان، ہمیں تو وہ کسی طرف سے ایسی نہیں لگتی تھی کہ آدمی کے پانچوں حواس پر ڈاکہ ڈال سکیں۔ یا پہلی ہی ملاقات میں پروفیسر کے قلعہ ایمان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ لیکن یاد رہے کہ پروفیسر کنوارے تھے، 40 سال کے تھے اور حالیہ مردم شماری میں اپنا شمار مردوں میں کروا چکے تھے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہیرو نے آج تک کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جسے وہ ناپسند کر سکیں۔ کنارے کو ترسا ہوا مانجھی ہر اتری کھاڑی میں لنگر ڈال دیتا ہے۔ آنسہ سمنتھا نے آتے ہی مژدہ سنایا کہ انہوں نے موازنہ کو بچوں کے لیے آسان اردو میں منتقل کیا ہے۔ ہاں، عنوان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، یعنی شیخ امام بخش ناسخ کی بجائے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کو بھڑا دیا ہے۔ البتہ اشعار وہی رہنے دیے ہیں تاکہ مضمون کی اصل شان برقرار رہے۔ اب موصوفہ اس مقالے کے ساتھ مصنف سے انٹرویو کی روداد ماں تازہ تصویر شائع کرنا چاہتی تھیں، اور اس سلسلے میں پروفیسر کو اپنے ہاں سنیچر کو چائے پر مدعو کرنے آئی تھیں۔ پروفیسر نے بتیرا عذر کیا کہ سنیچر کی شام کو مجھے بہت کام ہے، 3 کاکٹیل پارٹیوں میں یکے بعد دیگرے شرکت کرنی ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ پہم انکار سے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پروفیسر کو عورت کے آنسوؤں کی ذرا سہار نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عورت کی کسی چیز کی سہار نہیں۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ پروفیسر 3 کاکٹیل پارٹیاں لشتم پشتم بھگتا کر 7:30 بجے تک ان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ پروفیسر کا اپنا بیان تھا کہ انہوں نے 3 کاکٹیل پارٹیوں میں اپنے پروٹوکول فرائض کی انجام دہی میں اپنی طرف سے تو کوتاہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ مرزا کے کندھے پر اپنا سارا بوجھ ڈالے وہ جم خانہ سے خم خانہ بکف اور جم خانہ بدوش سے آنسہ سمنتھا کے ہاں چائے نوش فرمانے پہنچے تو 10 کا عمد ہوگا۔ جس وقت وہ اپنی 30 ساتھ لمبی کیڈلک سے اترے ہیں تو مرزا کے بیان کے مطابق ان کا دایاں پاؤں اس جگہ پڑ رہا تھا جہاں بایاں پڑنا چاہیے، اور جن حروف کی آوازیں ہما شما کے منہ سے نکلتی ہیں وہ ان کی ناک سے بآسانی نکل رہی تھیں۔ گیلری سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنی پیٹ سے سہارا دینے کی کوشش بھی کی۔ پھر انٹرویو شروع ہوا اور ٹیپ ریکارڈر چلنے لگا۔ مس سیمنتھا نے چند رسمی سوالات کے بعد پوچھا کہ آپ ابھی تک کنوارے ہیں، کس قسم کی بیوی اپنے لیے پسند کریں گے؟ پروفیسر نے جھومتے ہوئے فرمایا کہ مجھے روشن خیال بیوی بہت پسند ہے، بشرطے کہ وہ کسی دوسرے کی ہو۔ موصوفہ نے پلو منہ میں ٹھونستے ہوئے سن پیدائش پوچھا تو پروفیسر نے 2419 بتایا، اور وضاحتاً AD بعد مسیح بھی کہا تاکہ سننے والے کو مغالطہ نہ ہو۔ موصوفہ نے چندرا کر کہا، مگر آپ تو شکل سے صرف 40 سال کے لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پروفیسر نے جواب دیا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں 40 سال ہی کا ہوں۔ پھر دوسری وجہ کی تشہیر اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ناول نگار جارج مور سے کسی صحافی نے دریافت کیا کہ آپ 80 سال کی عمر میں بھی سرخ و سفید دکھتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے شراب، سگریٹ اور سیکس کو قطعی طور پر ہاتھ نہیں لگایا تا وقت کہ میں 11 سال کا نہ ہو گیا۔ ہمارے یک طرفہ بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پروفیسر ترنگ میں اپنی ہی خوبیاں ذہن نشین کراتے رہے، ان کی نظر دوسروں پر بھی تھی۔ مثلا انہوں نے موصوفہ کی توجہ ایک ایسی خوبی کی طرف مبذول کروائی جس سے وہ بالکل بے خبر معلوم ہوتی تھیں۔ آپ کی پسند کا سوال آیا تو پروفیسر نے موتیا، مصحفی، سنیچر کی شام، ہنری ملر، مہاوٹ، दाल भरे गरम पराठे, रेशमी धुलाई, नीग्रो दोशीजा का जिक्र करते करते, भाई आपका दायां कान सचमुच बहुत खूबसूरत है, ऐसे सूखे मुंह से कहा कि मौसूफा के बाएं कान को यकीन न आया कि उनका दायां कान क्या सुन गया। मिर्जा कहते हैं कि समंथा फर्जूक के दोनों कानों में बजाहिर कोई फर्क नहीं था, लेकिन प्रोफेसर ने दाई की तख्सीस गालिबन अजराह एहतियात की थी, इसलिए कि उन्हें उस वक्त सिर्फ दायां कान ही नजर आ रहा था। बहरहाल ये जुमला भी रिकॉर्ड हो गया, और वो हिचकियां भी जो हर लफ्ज के बाद उनकी सवाने खुमरी में फुल स्टॉप लगा रही थी। प्रोफेसर ने जब तीसरी दफा ये कलमात तहसीन ममदूहा के कान में उंडेले तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर आहिस्ता से स्विच ऑफ कर दिया और सफेद दुपट्टा अपने सर पर इस तरह लपेट लिया जिस तरह परहेजगार बीवियां नमाज पढ़ते वक्त लपेट लेती हैं। जैसे ही वो चाय लेने अंदर गईं तो मिर्जा के गले में हाथ डालकर कहने लगे, इनका दायां वाकई बहुत खूबसूरत है। बीच में मिर्जा ने दो तीन दफा आंखों ही आंखों में उठने का इशारा किया तो प्रोफेसर ने इस तरह हाथ घुमाया जैसे चक्की पीस रहे हों। इसका मतलब था कि वो वहीं मिर्जा का लेथो बना देंगे। वो मेज पर ट्रे रखने के लिए झुकी तो दुपट्टा ढलक कर गले में आ गया और प्रोफेसर ने चुपके से दाएं कान में वो ही जुमला दोहरा दिया। अब की दफा जब मौसूफा ने ढाटा बांधा तो आखिर तक नहीं खोला। खुदा खुदा करके 12:15 बजे इंटरव्यू अपने इख्तिताम को इस तरह पहुंचा कि प्रोफेसर को बीच जुमले के नींद आ गई। मिर्जा ने मुंह पर पानी के छपके देकर जगाया। मौसूफा चंद मिनट बाद मौसूफ को कार में सवार कराने बाहर तशरीफ लाई। वक्त रुख्सत आदाब बजा लाने के लिए उन्होंने अपनी सुराहीदार गर्दन खम की तो दुपट्टे का एंडवा फिर सीने पर आ रहा और प्रोफेसर ने जवाब में अंगुश्त शहादत उठाते हुए फरमाया, आदाब और बायां भी। और वो झींप कर दाएं बाएं कानों पर हाथ रखे अंदर भाग गई। सुबह मिर्जा ने प्रोफेसर को उनके अकवाल व अफआल शबीना से आगाही बख्शी तो उनको यकीन नहीं आया कि ऐसी नालायकी का सदूर उनकी जात से हो सकता है। उसी वक्त जाकर उस नेक बीबी से माफी मांगने पर बज़िद थे। मिर्जा ने बमुश्किल तमाम बाज रखा। इस रात उन्हें मारे नदामत की नींद नहीं आई। नींद तो दूसरी रात भी नहीं आई मगर किसी और वजह से। वो वजह ये थी कि मौसूफा खुद बैंक में तशरीफ लाई और कहने लगी कि एक पुर्जे की खराबी की वजह से उस रात इंटरव्यू ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, लिहाजा दोबारा चाय पर जहमत फरमाएं। और हाँ, आज वो दोनों कानों में मोतिया की कलियों की बालियां पहने हुए थीं। कान की लौ ना जाने कितनी बार गुलाबी हुई होगी कि जब वो रुख्सत हुई तो एक कली खिल चुकी थी।